35 चले हैं क्या? आत्ममात्रत्वम अविद्यारहितम, सब आत्ममात्र कहा प्रत्यम मिथ विरोधात अविद्या, अविद्या कार्य आत्मा से विरुद्ध भिन्न है। तन्न प्रतिचय ब्रह्म तबोधि वाक्यम नेति, यह जो वाक्य है न शब्द से प्रत्यय आत्मा, इति शब्द से ब्रह्म लेकर के अविद्यादि सब ब्रह्म मात्र आत्मा मात्र प्रतिचय ब्रह्म तबोधि न वाक्यम इति आशंका प्रत्यय इति। प्रत्यंग मोह तदुत्थस्य प्रत्यग याथात्म्य बोधतः बाधितत्वादतो वोच दिति ब्रह्मेति मोहनुत। प्रत्यग मोह तदुत्थस्य बाध्य प्रत्यग आत्म बोधतः प्रत्यग मोह तदुत्थस्य बाधितत्वात् अतो अवचत इति ब्रह्म इति मोहनुत। इति हे ब्रह्म, ऐसा मोह को निवृत्ति करने वाले ब्रह्म है। वृत्ति आरूढ़ होकर के प्रत्यग आत्म बोधतः प्रत्यग मोह तदुत्थस्य बाधित, अज्ञान अज्ञान कार्य से बाधित है। 35 परिच्छेद हेतु अभावात इति शब्द लक्ष्यम ब्रह्म, इति शब्द का अर्थ लक्ष्य हो गया ब्रह्म अपरिच्छिन्न, वो नए अर्थ ब्रह्म, नए अर्थ प्रत्येगात्मा, नए का अर्थ प्रत्येगात्मा, इति शब्द का अर्थ ब्रह्म। इति एवतम अर्थम नेति वाक्यम अवदत, वाक्य का तच्च धी द्वारा मोहध्वंसी, बुद्धि के द्वारा मोह निवर्तक हो जाएगा। आदेश वाक्यम व्याख्याय नहीं तो नहीं एतस्माद क्या वाक्य है आगे, नहीं तो अन्यद अस्ति हाँ, नहीं तस्माद इति न इति अन्यत परमस्ति। आदेश नेति नेति नहीं तस्माद इति न इति न इति तस्माद इति न इति अन्यत परमस्ति, नहीं तस्माद इति न इति न इससे अन्यत परम नास्ति, अन्य कोई आदेश नहीं है। इति न इस आदेश से अन्य कोई आदेश ही नहीं है, इसकी व्याख्या करें। नहीं इत्यादि अवतारित संकते आदेश मिति, पहले शंका है। आदेशम प्रत्यतिमहा नथात इति संभ्रमः, तेना सदृश आदेशो नन्यगतोऽयमीर्यते। अथात इति आदेशं प्रति महान संभ्रम, बड़ा आरंभ किया आदेश करने के लिए शीघ्र, अथात आदेश हमें आदेश करेंगे, आदेशं प्रति महान संभ्रम। ननु तेन असदृश आदेश अयुत अयम इर्यते, जिसे आरंभ के आदेश करेंगे उसके विलक्षण ही आदेश है, ठीक नहीं होता है, अयुत है आदेश, बड़े जोर से कह करके कहती न ये क्या है। संभ्रम का तो संग्रह तैयारी, जल्दीबाजी बड़ा जोर से, तस्य महत्व क्या तात्पर्यपूर्वकत्व, तात्पर्यपूर्वक कहने के लिए अस्य प्रकरणांतरेण अतिशय विवक्षित्व अतिशत प्रकरणांतर अतिशय, यहाँ अतिशय कह करके अति महान प्रयत्न किया, अर्थात आदेश उपदेश तो प्रतिज्ञा के अनन्रूप हो गया। प्रक्रमा सादृश्यन आदेश से अयुतत्व प्रत्याह सिद्धांत कहता है, उपक्रम जिसे आरम्भ किया असादृश्य होने से आदेश अयुत जो पूर्व पिछले ने कहा तत्प्रत्याह अयुतत्व का प्रत्याख्यान युक्त इति सिद्धांत कहेगा। युक्त एवायम आदेशो नयतो विद्यते परः आदेशो तो अयमेवात्र ब्रह्मण्यादेश इष्यते। अयम आदेश युक्त एव यतः परो न विद्यते, पर आदेश न विद्यते, अतो अयमेव ब्रह्मणि आदेश इष्यते, अत्र ब्रह्मणि अयमेव आदेश इष्यते, यही आदेश है नेति। सम युक्त तत्र हेतु न यत विद्यते पर तस्य युक्ति युक्तता निगमयति, अतः इसलिए ये आदेश युक्त है। कथम तस्मिन् आदेशांतराभाव, ब्रह्म में दूसरे आदेश क्यों नहीं? विधि रूप से आप संभवात, विधि रूप कोई आदेश हो सकता है, इतिहास क्या है? आदि दीक्षित, आदि दीक्षित में आदि दीक्षित में तस्य तत्व यद ब्रह्मण परम यावन्तस्तत्र निर्देश्यास् तीर्था सर्वे, तीर्था सर्वे निवर्तिता। एतस्य ब्रह्मण यत् परं तत्त्वं आदिदीक्षितं तत्र यावन्त निर्देश्याः ते सर्वे अर्थाः निवर्तिताः। यत् ब्रह्मण परं तत्त्वं, एतस्य ब्रह्मण परं तत्त्वं आदिदीक्षितं आदिष्टम् इष्टं तत्र यावन्त निर्देश्याः ते अर्थाः सर्वे निवर्तिताः। जितने आदेश निर्देश किया जा सकता है सब का निवारण हो गया ब्रह्म तत्व आदेश मिष्टम। 38 यत् परम तत्व ब्रह्मणो निर्देशमिष्टम आदिदीक्षितम तत्र यावंत निर्देशा सब निराकृत होगी। नहीं यत नहीं, यद ब्रह्मण परम तत्व यत् तत्त्वं ब्रह्मण यत् परं तत्त्वं आदि दीक्षितं, यत् ब्रह्मण यत् ब्रह्मण यत् परं तत्त्वं इसके साथ यत् परं तत्त्वं, यत् परं तत्त्वं देहाटि टीका में यत् परं तत्त्व ब्रह्मण निर्दिष्टं, परं तत्त्व ब्रह्मण यत् परं तत्त्वं निर्देश आदि दीक्षितं, एतस्य ब्रह्मण यत् परं तत्त्वं आदि दीक्षितं तत्र यावन्त निर्देश्या ते अर्थात् सर्वे निवर्तिता। मूर्तादय निर्देश योग्य उत्सव का निषेध हुआ तेषा नेति निराशात न विधिमुखम तद तो बोधन, विधिमुखेन बोधन न निषेधमुखेना न अद्वय बोधन मूर्तादि निवृत्ता द्वैतापत्ति रीति आशंक्य। विधिमुख से ब्रह्म का बोधन है तो निषेध के द्वारा ही बोधन ही होगा, मूर्तादि की निवृत्ति होने जैसे निवृत्ति से द्वैत निवृत्ति और ब्रह्म इति आशंक्य। नान्यद अज्ञान तो अस्तित्व इत्यादि उत्तम पहले आया, अज्ञान से भिन्न को है ही नहीं, जैसे अज्ञान से अज्ञान आदि निवृत्त हो। निवृत्तिश्च निवृत्तिश्च यथ उत्तैव तेषाम एकात्म लक्षणा भिन्न देश स्थितिस्तत्र वास्तवेनोपपद्यते। तेषां निवृत्तिश्च यथोक्ता एकात्मलक्षण एव सारे पदार्थ की निवृत्ति एकात्म रूप है। अत्र भिन्न देश स्थिति वास्तविक नोपपद्यते, अन्य देश स्थिति वास्तव नहीं है, निवृत्ति सबके एकात्म है। किंच ब्रह्मणो अन्यतर भावाभाव स्थिति आपतत उत्पतत वा, ब्रह्म में निषेध हो गया तो ब्रह्म भिन्न मिश्र पदार्थ है भावाभाव की स्थिति, आपातत विचार के बिना ऐसे कल्पित अथवा वास्तव प्रथम अंगित, प्रथम कहे आपातत कहीं विचार के बिना ठीक है, और वस्तुतः द्वितीय भिन्न देश स्थिति वास्तव नहीं हो सकता है। भावाभाव ब्रह्मणों अन्यत्र वस्तु तो न स्थिति, ब्रह्म से भिन्न में कहीं भावाभाव कोई नहीं था, तर ब्रह्म शब्दार्थ उत्तिपूर्वक हेतु महा हेतु ये ब्रह्म शब्द का अर्थ करे अव्यावृत अव्यावृतानुगत ब्रह्म शब्दार्थ इष्यते मुख्यो अन्यस्मिन् सति यतो ब्रह्मार्थो नावसीयते। अव्यावृत अनुगत मुख्य ब्रह्म शब्दार्थ इष्यते यतो अन्यस्मिन् सति ब्रह्मार्थ नावसीयते, अन्य कोई पदार्थ रहेगा तो ब्रह्मार्थ नहीं होगा, जो अव्यावृत अनुगत है ब्रह्म शब्दार्थ मुख्य है, किससे व्यावृत नहीं और अनुगत नहीं, अनुगत होगा तो अन्य पदार्थ भी रहना चाहिए, व्यावृत अनुगत रहित शुद्ध एक अद्वितीय तत्व ही मुख्य है। इतश्च निषेध द्वारा एव ब्रह्मणि आदेश युक्तिमान इत्याह विधिगत नहीं शब्द, शब्द प्रवृत्ति हेतु न मेकात्म्येन समाप्तितः तथा तदभिधेयाना मादेशोऽयं मतः परः। शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम ऐक्यात्मेन समाप्तित, एकात्म में एकात्म रूपेण सब उसका प्रवृत्ति हेतु समाप्त हो गए, तथा तद अभिधेयानाम समाप्तित अयम आदेश परमत, तद अभिधेयान शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम तद अभिधे तथा तद अभिधेयानाम ऐक्यात्मेन समाप्तित अयम आदेश पर अर्थ अभिधेय शब्द प्रति हेतु निमित्त अर्थ सब जितने हैं विधि रूप आदेश से अत्र असंभव बोलते अविद्या अविधा विधेय संबंध मंगीकृत्य यतो क्षरे न कश्चिदपि शब्दोत्र साक्षात् ब्रह्मणि वर्तते। यतः अक्षरे कश्चिदपि शब्दोत्र अविद्या अविधेय संबंध मगीकृत्य ब्रह्मणि न वर्तते, अक्षरे ब्रह्मणि या अक्षरे ब्रह्मणि कश्चित् शब्द अविद्या अविधेय संबंध मगीकृत्य साक्षात न वर्तते, अक्षर ब्रह्म में कोई शब्द अविद्या अविधेय शब्दार्थ संबंध मान करके कोई साक्षात ब्रह्म में नहीं है, आगे एक ही है ये तो नास्ति, इसलिए तो नहीं कह दिया विधि रूप आदेश नहीं होगा, कोई शब्द नहीं है तम कुटस्थ असंग आद्वे निमित्त अभाव तो न मुख्या शब्द वृत्ति शक्ति से शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी। पहले कहा शब्द प्रति हेतु नहीं, सो शक्ति वाच्य वाचक भाव को लेकर के कोई शब्द साक्षात ब्रह्म में नहीं है अवाच्य। निषेधादेश से तत्र घटमानतः उपसारती, तो निषेधादेश आदेश आदेश ही यथार्थ है आदेश। आदेशो नेति नेत्येव तेने ह घटतेंजसा तदबोध प्रसूताना माकांक्षाना निषेधतः। तेन यह नेति नेति इत्येव आदेश अंजसा घटते, तद अवोध प्रसूताना आकांक्षाना निषेधत, अज्ञानजन्य जितने से आकांक्षा सब का निषेध हो जाता है, ऐसे ही आदेश अंजसा घटते। विधि मुख मुख आदेश आयोगे हेतु तेन इत्युक्त्वा हेतुन्द्रमः, विधि मुख आदेश नहीं होगा क्यों, तेन अविद्या अविद्या संबंध नहीं होने से तेना नेत नेत आदेश विधि मुख आदेश नहीं, निषेध आदेश होगा। ये तो एक भारतीय का एक मत कहा, मुख्य भाष्यकार तो निषेध मुख्य से आया और एक मत आया वास्तव विचार कर, ये भारतीय कारण के अलग मत दिया क्यों, विधि मुख नहीं निषेध मुख, निषेध मुख नहीं विधि मुख होगा, निषेध करनी आवश्यकता नहीं। अरे वो भी निषेध मुख कहते हैं निषेध के द्वारा, और निषेध के द्वारा कहेंगे तो ही न कहते निषेध लक्षण से, निषेध में तात्पर्य नहीं विधि हो जाएगी, विधि मुख विधिमुख का जो एक मना करते हैं शक्य सक्त वाच्य वाच्य भाव लेकर के मिन है। हाँ वो पहले निषेध हो गया, इसे निषेध कर में तात्पर्य नहीं, एकात्म बोध कराने के लिए वाक्य हुआ। तो नये का अर्थ जो अभाव है वाच्यार्थ है लक्षण करके प्रत्येगात्मार्थ किया तो निषेध मुख हो गया, वाच्यार्थ है निषेध, वाच्यार्थ निषेध उसके लक्षणा की गई क्योंकि पहले व्यतिरेक अभाव सिद्ध हो गया तो उसको कहना जरूरत नहीं। तो जो नये का अर्थ है अभाव उसके लक्षणा हुई प्रत्येगात्मा में, सब का लक्षण निषेध हुआ, निषेध से निषेध का जो अधिष्ठा आस्पद प्रत्येगात्मा साक्षी रहा, इति शब्द का अर्थ ब्रह्म है। हाँ अर्थ अर्थ विधि मतलब विधि मुख्य न तो नहीं कर सकते लक्षणा के द्वारा, और वाक्य वाच्यार्थ निषेध अर्थ होने पर ही लक्षणा करके ब्रह्म का बोधन कराया, महावाक्यार्थ बोध जैसे न उसमें तात्पर्य नहीं उनसे लक्षणा हुई, शब्द का अर्थ तो निषेध हुआ, जहाँ निषेध अर्थ होता है अर्थ में तात्पर्य अनुपत्ति अन्य अनुपत्ति से फिर लक्षणा होती, किंतु पहले शब्द का अर्थ तो लेना पड़े वाच्यार्थ, वाच्यार्थ न कहा तो अभाव लिया, अभाव लेकर के लक्षणा की, इसलिए निषेध निषेध में तात्पर्य नहीं होने से लक्षणा हुई किंतु निषेध के द्वारा ही लक्षणा हुई, वाच्यार्थ उपस्थित हो फिर संबंध शक्य संबंध लक्षण शक्यार्थ को लेकर लक्षण करते, तो वही निषेध मुख्य ने जो कहा गया है नेति नेति सबका निषेध कर दिया, सबका निषेध करके ब्रह्म तो बोधन करा दिया, यहाँ थोड़ा सा बात विचार करके स्पष्ट कर दिया, इसका अर्थ तो सिद्ध है महावाक्य अर्थ है नेति का जो कहा इतने स्पष्ट भाष्य आदि में नहीं, यहाँ एक अलग दिया। और सामान्य रूप से इसको लेते हैं निषेध मुख्य, क्योंकि अवाच्य होने के कारण किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं है विधि मुख्य न, विधि मुख्य ने क्या था वाच्य वाच्य भाव को लेकर के नहीं होगा, लक्षणा करेंगे लक्षणा जो करेंगे तो फिर वही निषेध मुख्य ने कहा, जहाँ विधि मुख्य भी है वहाँ भी लक्षण करते हैं, सत्य ज्ञान मनत ब्रह्म भी वहाँ भी लक्षणा करते हैं इतर व्यावृत्ति करके। 43 हो गया, 43 हाँ कहें हाँ विधि मुखादेश आयोग हेतु हो गया। नहीं इत्यादि व्याख्या है, नहीं इत्यादि नहीं नहीं नहीं तस्माद अन्य परम आदेश अस्ति, ये व्याख्यान अन्य कोई आदेश है ही नहीं। व्याख्या है अथ इत्यादि षष्ट्यंत सत्य शब्दार्थ माह अथ अथ नामधेयम सत्या सत्य से सत्यम, ये अथ नामधेय करे षष्ट्यंत सत्य शब्दार्थ सत्य से सत्यम जो नाम का मूर्त मूर्ता अमृतम ही सत्या हुं प्राणः सत्यास्तदात्मतः क्षेत्रज्ञस्तदुपाधित्वात् क्षेत्रज्ञस्तदुपाधित्वात् सत्यैति अभिधीयते। मूर्तामूर्तमि सत्याहम सत्य आवा यस्य मूर्तामूर्तस्य सत्य नाम कहे प्राण सत्य तदात्म तो मूर्तामूर्त आत्मा कौन से प्राण सत्य हुआ ये सत्यंत तदुपाधित्वात् क्षेत्रज्ञ सत्य इति अभिधीयते। प्राण उपाधि को होने से क्षेत्रज्ञ भी सत्य कहा, वे सत्यंत सत्य में आ गया। सच्चत्य च भवति श्रुत्यंतर प्रसिद्धि उत्तरार्थे द्योतयति ही शब्द मूर्तामूर्तम ही सत्य हो सत्य च हो सत्य हो गया। भूतपंचकम तत्कार्यम तदुपाधिकम चैतन्य सत्यम षट्यंत सत्य में सब आ गई। भूतपंचक उसका कार्य और प्राणोपाधि का चैतन्य क्षेत्र की चैतन्य भी सत्य शब्द से अर्थ आ गया। शुद्ध को नहीं क्षेत्र सापेक्ष क्षेत्र की शेश्वरम सजीवं सर्वं जगत अस्तु सत्यर्थ ईश्वर भी सोपाधिक हुआ सजीव भी सारे जगत सत्यर्थ हो गया सत्य से सत्यम। तथापि न प्रथमार्थ निरुपाधिकम ब्रह्म फिर प्रथमार्थ सत्य से सत्यम निरुपाधि ब्रह्म नहीं होगा। तत्र शब्द प्रवृत्ति निरस्तत्वाद निरुपाधिक ब्रह्म में तो सत्य सदी प्रवृत्ति कैसे होगी शब्द प्रवृत्ति के निराश किया इति आशंक्य लक्षणया तत्र सत्य शब्द उत्पत्ति प्रति जानी थे निरुपाधि ब्रह्म में सत्य शब्द की उत्पत्ति प्रवृत्ति होगी। अनिर्देश्य अनिर्देश्य निर्देश्या ये भेद कार्यलक्षण ते सुलब्धास्पद नाम परस्मिनुपचर्यते। ये कार्यलक्षण भेद अनिर्देश्यस्य निर्देश्याः तेषु नाम लब्धास्पदं परस्मिन् उपचर्यते। अनिर्देश्यस्य निर्देश्या ये भेदलक्षण कार्य ये कार्यलक्षण भेद कार्यस्वरूप जो भेद जितने हैं अनिर्देश का निर्देश करने के लिए योग्य है तेषु नाम लब्धास्पदं नाम शक्ति पदक की शक्ति है तो वाच्यार्थ है नाम वाचो हो गया नाम शब्द परस्मिन उपचर्यते लक्ष्यते परब्रह्म में लक्षण होते नाम की शब्द की षष्ठ्यर्थ अनुवाद न विवक्षितम प्रथमार्थम आह षष्ठ्यर्थ सब आ गया अज्ञान तदुपाधि भूत पंचम तत्कार्य तदुपाधिकम सब अभी प्रथमार्थ कहते मूर्त मूर्तामूर्तात्मकम सत्यम प्राणादेह कार्य रूपिणः तस्याप्येतत्परं सत्यं यन्नेति इत्यवधारितम्। मूर्तामूर्तात्मकं सत्यं तस्यापि प्राणादेह कार्यरूपिणः एतत् परम सत्यम यन्नेति इति अवधारितम् तस्यापि सत्यम तस्य कस्य प्राणादे कार्यरूपेण एतत् परम सत्यम यन्नेति इति प्रथमान्त सत्य परस्य स्वरूपेण सत्यत्वात् मूर्तादीनामपि तद्योगात् उभि सत्य हो सकता है कथमिदं सत्यस्य सत्यम इति आशंक्य उक्त उक्तवस्त्वतिरेकेण नामी सांसत्यता यतः न चाप्य सत्यता तस्मात् तेषां सत्यं परं पदम् यतः उक्त वस्तु अतिरिक्तेन अमीषां सत्यता न चापि असत्यता उक्त आत्म वस्तु अतिरिक्तेन अमीषां मूर्तामूर्ता देना सत्यता नहीं असत्यता भी नहीं सत्य असत्य कुछ नहीं है ही नहीं तस्मात् तेषां सत्यं परम पदं सत्यं प्रथमांत ब्रह्मण तेषां लब्धाप्तता लब्धात्मता न स्वातंत्रेण एते दृष्टान्तेन तेषां ब्रह्मणा लब्धात्मता लब्धस्वरूपत्वं लब्ध आत्मा यही ते लब्धात्मा लब्धात्मान तेषां लब्धात्मत्वं लब्धस्वरूपत्वं ब्रह्मणा स्वातन्त्र्येण शब्दः है नि आत्मवन्तः आत्मवन्तो यथा रज्ज्वा रज्जुसर्पादयस्तथा आत्मवंतो निरात्मानः प्राणाद्यः प्रत्यगात्मनः यथा रज्जु सर्पादे आत्मवंतः रज्जु से ही सत्ता वाले स्वरूप वाले तथा निरात्मानः प्राणाद्यः प्रत्येगात्मन आत्मान्त अधिष्ठान प्रत्यात्मा से आत्मा वाले तेनैव तेषाम् आत्मवत्त्वे फलितमः अधिष्ठानात्म से प्राणादिना आत्मवत्त्वे यत इति यत एव मतो अन्वीक्ष्य मूर्तामूर्तादिवर्त्मना सत्यशब्दाविधेयार्थं तया द्वारा परं पदं व्यपदिश्यमानम् व्यपदिश्यमानमैकात्म्यं सत्यस्य आत्मानमद्वयं द्रष्टव्यमात्मनैवेन सत्यं पश्येद्यथोदितम् यतेवम् अतो शब्दाभिधेयार्थं मूर्तामूर्तादिवर्त्मन अन्विक्ष्य तया द्वारा परं पदं ऐकात्म्यम् अद्वयं सत्यस्य आत्मानं व्यपदिश्यमानं द्रष्टव्यम् एनं सत्यं आत्मना एव यथोदितं पश्येद् आत्मरूपेण पश्येत् मूर्तामूर्ताद् यतः एवं सत्यसविधेयार्थं मूर्तामूर्तादिवर्त्मन अनुष्य सप्तशब्द का जो वाच्यार्थ है जितने प्राण प्राण मूर्तामूर्तादि इनके द्वारा देख करके विचार करके तया द्वारा उसके द्वारा परम पदं द्रष्टव्यम पश्येत उसके द्वारा परम पदम जो ఏకాత్మ్యం వ్యపదిశ్యమానం ఏకాత్మం సత్యస్య ఆత్మానం సత్యంత సత్యస్వరూపే అద్వయం జ్యోగి ద్రష్టవ్యమే ఏనం సత్యం ఆత్మన పశ్యేది ఆత్మరే పశ్యేది యతద్ధితం పశ్యేది రజ్జుసర్పాదిరివ సర్వస్య బ్రహ్మణేవ ఆత్మత్వాత్ బ్రహ్మణావ సర్వస్య ఆత్మత్వాత్ బ్రహ్మ సహసై మృతాదిరూపేణ షష్ట్యర్థ సర్వం ఆలోచ్య మృతామృతాది షష్ట్యర్థ ఇచ్చిన సబ్కు విచారదేకరికి తద్వారా ప్రథమార్థం ఉచ్యమానం వ్యపదిశ్యమానం ఏకాత్మం అకార్యకరణం కార్యకారణరహిత ఏకాత్మ్యం ఆదాయ తదేవ అద్వయం షష్ట్యర్థ్యాపి సత్తాస్ఫూర్తితం షష్ట్యర్థ జో సత్య ఉస్కో సత్తాస్ఫూర్తి దేని వాళ్ళది ఆత్మతత్వ ద్రష్టవ్య దృష్టియోగ్యం జ్ఞాత్వా సమంజకర ఏ ద్రష్టవ్య దర్శిత రూపం అనతిక్రమే స్థితం ద్రష్టవ్య దర్శిత రూపే స్థితం ఏనం పరమాత్మానం ప్రథమ సత్యక అలక్ష్య ప్రథమ లక్ష్యం ప్రథమ సత్య సత్యక అలక్ష్య అయితే శుద్ధ బ్రహ్మ స్వరూపత్వ ఆత్మనా పశ్యేత్ స్వరూపత్వనేవ ముముక్షు అనుసంధ్యాత్ ఇది అర్థం ఆయన ఆత్మనా పశ్యేత్ ఆత్మస్వరూపేణ అనుసంధానకరే రజ్వా సర్పాదిర్ ఆత్మవత్వం అన్యాది సిద్ధం రజ్వా రజ్జు హేతే సర్పదిగితే నహితోనే అన్య వ్యతిరేకసే ఆత్మవత్వ హే బ్రహ్మణ సర్వస్య ఆత్మవత్వ కిమానం అధిష్టాన బ్రహ్మస్య ఆత్మవత్వ కిపం ఇది ఆశంక త్ర సత్యశబ్ద ప్రవృత్తి మహా సత్యశబ్దకి ప్రవృత్తి కేసే అత ఇది అతో వ్యాకృత యాథాత్మ్యం వ్యాకృతేనుపదిశ్యతే సత్యస్య సత్యమితి తన్ నాణ్యథా వ్యపదేశ భాక్ అతో అవ్యాకృత ఆధాత్మ్యం సత్యస సత్యమితి వ్యాకృతేన ఉపదిశ్యతి అన్యథా తన్ న వ్యపదేశ భాగ శుద్ధ హే వ్యపదేశ భాగ నసలే వ్యాకృతేన సత్యస సత్యమితి వాక్యేన ఉపదిశ్యతి అవ్యాకృత సర్వ వ్యాకృత అవ్యాకృతయోరు యథోక్తం బ్రహ్మ యథాత్మ్యం దూర్నమిషి యథోక్త అతయవ తద్వారా సత్యస సత్యమితి బ్రహ్మ ఉచ్యతి యథోక్త బ్రహ్మ యథాత్మ్యం ఇది తద్వారా సత్య సత్యమితి బ్రహ్మ ఉచ్యతి యది తయోర్న యథాత్మ్యం బ్రహ్మ వ్యాకృత అవ్యాకృత దూర్నకా యథార్థ స్వరూప బ్రహ్మ తదా న తత్ర శబ్ద ప్రవృత్తి స్యాత్ శబ్ద ప్రవృత్తి నహి హోగి ద్వారం వినా సాక్షాదేవత అవ్యపదిశత్వాత్ వ్యపది వ్యాకృత అవ్యాకృతోర్ మధ్య యథోక్తం బ్రహ్మ యథాత్మ్యం అతయవ స్వరూపే అతయవ తద్వారా సత్యస సత్యమితి బ్రహ్మ ఉచ్యతే तो व्याकृत अव्याकृत दोनों से ही अव्याकृत यथात्म व्याकृत है ना उपदेश देते एक यथो व्याकृत इत्यपि पदच्छेद न व्याकृत अव्याकृत यथात्म ब्रह्मोच्यते अव्याकृत यथात्म जो दिया है ना उसका अर्थ क्या व्याकृत अव्याकृत दोनों का यथार्थम केवल अव्याकृत नहीं व्याकृत क्योंकि अव्याकृत होता है माया उपाधि के ब्रह्म अव्याकृत हो कार्य कार्यकारण कार्यकारण जितने उनका यथार्थ स्वरूप ब्रह्म व्याकृत न शब्द न उच्यते इसलिए यहाँ अतो व्याकृत यथात्म में व्याकृत यथात्मा अव्याकृत यथात्मा दोनों आएगा हाँ इसलिए टीका में भी दिया వ్యాకృత అవ్యాకృతయోర్ యథోక్త బ్రహ్మ యథాత్మ్యం యథాత్మ్యం వ్యాకృత అవ్యాకృతయోర్ యథాత్మ్యం యథోక్తం బ్రహ్మ व्याकृत वाक्यात और आविर्भूत याथात्म्यम यथोत्तम ब्रह्म व्याकृत अव्याकृत दोनों का यथात ब्रह्म व्याकृत न उपदिश्यते सत्य से सत्य व्याकृत शब्द न अन्यथा तत्शुद्ध ब्रह्म व्यपद भाग न सत्य से सत्य ब्रह्म उच्यते तद्वारा व्याकृत यदि हाँ दोनों लेना व्याकृत अव्याकृत दोनों अतो व्याकृत याथात्म्यम उसमें तंत्र ने कहना अव्याकृत व्याकृत है जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा में धर्म अधर्म दोनों लेते हैं इस पर अव्याकृत अव्याकृत दोनों इस टीका में दे दे व्याकृत अव्याकृत और याथात्म्यम यथोत्तम ब्रह्म माँ तरह ब्रह्मणी व्यपदेश भूत ब्रह्म का व्यपदेश नहीं हुई थी आशंका व्यपदेशाय व्यपदेशाय नामे तन न स्वं नामास्य विद्यते ननु ब्रह्माक्षरमिति व्यपदेशोत्र नामभिः एतत् नाम व्यपदेशाय सत्य से सत्यम ये नाम कहत से नाम ऐसे उपदेश व्यपदेश के लिए ये नाम दिया लक्षण से अस्य स्वयं नाम न विद्यते स्वयं स्वकीय नाम कुछ ही नहीं नु शंका कहते नु अत नाम भी व्यपदेश ब्रह्म अक्षरमिति व्यपदेश होती नाम से तो कथन किया जाता है ब्रह्म अक्षर ये शंका है ठीक है हमें स्वनाम भी रेव ब्रह्मण व्यपदेश आशंक्य अपने नाम से ब्रह्म का व्यपदेश हो कहता न स्वम नाम से विद्यते स्वकीय नाम है ही नहीं स्वीय नाम असत्वम असिदम स्वशत का था स्वकीय नाम असत्वम असिदम संकते ननु नन ब्रह्म अक्षरमिति अत्र नाम भी व्यपदेश भवति अत्र इति ब्रह्म होते अत्र ब्रह्म अत्र व्यपदेश अत्र ब्रह्मणि व्यपदेश होता है उत्तर देंगे कार्य कारण उपाधि के ब्रह्मणि यतो नाम सावकाशम अतः न उभय विलक्षण तत्र शब्द प्रवृत्ति परिहृति कार्य कारण उपाधि ब्रह्म में कार्य उपाधि कारण उपाधि के ब्रह्म नाम सावकाश है और ब्रह्म उभय विलक्षण है तत्र शब्द प्रवृत्ति नहीं होगी कार्य इति कार्य कारण के तत्व नाम लब्धास्पदं यतः रूपाविधेय संबंध मरूपा शब्दमक्षरम् लक्षे नांजसा वक्ति परम ब्रह्म कथंचन शब्द प्रवृत्ति हेतु ना साक्षात ब्रह्मण्य संभवात यतः कार्यकारण के तत्व लब्धास्पद नाम रूपाविधेय संबंधम अरूपा शब्दम अक्षरम अंजसा अलक्षेत न अंजसा परम ब्रह्म कथंचन भक्ति हम परम ब्रह्म नहीं कर सकता शब्द प्रति हेतु नाम ब्रह्मणि साक्षात असंभवात कार्यकारण के तत्व नाम लब्धास्पद कार्यकारण के स्वरूप है लब्धास्पद नाम हो गया वाच्यर्थ हो गया कार्यकारण का जितने उसे रूपा विधेय संबंधम रूपा अविधेय संबंधम अरूप अशब्दम अक्षरम ये सब वाच्यार्थ है रूप अविधेय संबंध अमरूप वाक्यार्थम किंतु लक्ष्य रूप के साथ अविधेय का सशक्य संबंध, अविधेय संबंध लक्ष्य थे अरूप अक्षर शब्द, अरूप अरूप अशब्दम अक्षरम जो दिया ना शंका हुई ना ब्रह्म अक्षरमिति, अरूप अशब्दम अक्षरम जितने है रूपादि अभिधेय संबंध होते हुए रूपाभिधेय ना संबंध वैसे संबंध में सत अंजसा लक्ष्येत ब्रह्म को न परम ब्रह्म भक्ति कथंचन शब्द प्रति नहीं होने से लक्षण से कहेंगे लब्धास्पद हो गया कार्य कहेंगे और अरूप शब्द अवक्षर आदि शब्द रूपाभिधेय संबंध रूप के साथ अभिधेय के साथ संबंध हो करे अरूप शब्द रूप के साथ वाच्यार्थ अर्थ के साथ संबंध हो वाच्यार्थ के साथ संबंध होते हुए शक्यार्थ होते हुए लक्ष्येत परम ब्रह्म को अंजसा लक्षण से कहेंगे वाच्यार्थ का संबंध तो हो गया उसके बाद लक्षण से कहेंगे शुद्ध ब्रह्म को। शुद्ध ब्रह्म कहने के लिए साक्षात कोई शब्द नहीं है रूपा रूपात्मक अभिधेय न संबंध यस्य अरूप शब्द से अशब्द शब्द से अक्षर शब्द से ये जो शब्द है कार्यकारणगत रूप आत्मक जो अभिधेय वाच्यार्थ उसके साथ शब्द का संबंध है वाच्यार्थ शब्द का संबंध हुआ संबंध सक्यार्थ वाच्यार्थ से क्या संबंध होता हुआ शुद्ध ब्रह्म को लक्षण से कहेंगे। तो ही कहा कार्यकारण के में लब्धात्मक हो गया शब्द रूपाभिधेय समय रूपाभिधेय न संबंध यस्य कस्य अरूप अक्षरम इत्यादि शब्द का वो शब्द सब अंजसा लक्ष्येत ब्रह्म को अंजसा न भक्ति परम ब्रह्म कथन जाना चौवन तेवन द्वय विलक्षणे कार्यकारण से विलक्षण सत्य ज्ञानादि शब्द प्रयोग अस्ति तो वहाँ कार्यकारण से विलक्षण सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म कहा गया तो कार्यकारण से विलक्षण शब्दते है क्या रूपाभिधेय संबंधम अरूप अक्षर शब्द जितने है सब लक्षणा करेंगे सोपाधि के ब्रह्मणि वाच्य गृहित संबंध पदम सोपाधि के ब्रह्म है वाच्य उसमें जिनका संबंध गृहित है रूपाभिधेय संबंध रूपाभिधेय न संबंध यस्य शब्द से वो शब्द को विरुद्धांश त्यागन शुद्धम लक्ष्यति वो लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे न तो बिना लक्षणा ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्ति परम ब्रह्म कथंचन न भक्ति साक्षात लक्षण के बिना तत्र मुख्य वृत्तिया शब्दा प्रवृत्ति हेतु क्यों शब्द प्रवृत्ति निमित्ता न हेतु नाम ब्रह्मणि असंभवात अतो लक्षण निष्प्रपंचम प्रत्येक ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम इति भाव निष्प्रपंच प्रत्येक ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम लक्षणया एव प्रत्येक ब्रह्म सिद्ध होता है। हाँ वाच्यार्थ प्रधान लेकर के जैसे सत्य शब्द प्रवृत्त होता है सोपाधिक में सत्य तो पारमार्थिक सत्य नहीं व्यावहारिक सत्य है इस पर जो कारण है उसका कोई रूप नहीं कार्य का तो स्थूल रूप है अव्याकृत में रूप नहीं इसलिए अव्य तो उसको कहते हैं अव्याकृत। हाँ कारण कारण कहीं कार्य कई कारण अक्षर अशब्दम अक्षर में तो अव्याकृत में प्रयोग होगा तो रूपाभिधेय संबंध में ऐसा होकर के लक्षण करें वाच्यार्थ संबंध करें इसलिए कार्य कारण के तत्व लब्धास्पद सब जैसे तत्पद का पहले ईश्वर वाच्यार्थ होता है सत्यादि तत्पद का आगे लक्षार्थ हो गया शुद्ध ब्रह्म तो इसी प्रकार कहीं कहीं कार्य कहीं कारण कारण में ये सब शब्द है वाच्यार्थ है अक्षर शब्दम स्पर्शम रूपम करके शुद्ध ब्रह्म को कहने के भी लक्षण आसे क्योंकि सीधा वाच्यार्थ नहीं ऐसे अक्षर शब्द तो एक पद नहीं है पद की लक्षणा होती है पद की लक्षणा होती है तो वाक्य हो गया वाक्य उनसे वाक्य के लक्षण नहीं किंतु अविद्यमानम रूपम यस्य ऐसे कह करके सामान्य सीधा अक्षर शब्द का वाच्यार्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं होगा। बोलो वाच्यार्थ सब सर्वत्र ईश्वर लेकर के फिर अव्याकृत को लेकर फिर लक्षण आ जाएगी, क्योंकि पहले रूप रहित शब्द रहित ये कैसे होगा, दिमाग बुद्धि में नहीं आएगा ऐसा कोई पदार्थ हो। तो व्याकृत में स्थूलीभूत है, अव्याकृत अव्यक्त में नहीं है करके फिर लक्षण ऐसे शुद्ध हो कहेंगे। संबंध वक्तुम उपयुक्तम वृत्तम कृतयति, यद वृत्तम उपयुक्तम च जो आवश्यक कहते हैं आत्मेतेव, आत्मेतेवेति सूत्रस्य व्याख्येयं प्रस्तुता स्फुटा। ब्रह्मतेहं ब्रवाणी इति प्रारभ्या पूर्णवाक्यतः आत्मेति उपासित इति सूत्रस्य यम व्याख्या स्फुटा प्रस्तुता। ब्रह्मतेह ब्रह्मणी प्रारभ्य आ पूर्णवाक्यतः, ब्रह्मतेह ब्रह्मणी वहाँ से लेकर के आ पूर्णवाक्यतः पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण जाएगा समाधि तक एक नंबर में। ब्रह्मतेह ब्रह्मणी व्ये बत्वा ज्ञापयिष्यामि च उपक्रम करके पूर्णवाक्यांत पूर्णमद पंचमाध्यायगत वाक्य, पंचमाध्याय मतलब तृतीय अध्याय होगा, द्वितीय चल रहा है या पंचम अध्याय उपनिषद, तो पंचम अध्याय उपनिषद का में पंचम ठीक है। पूर्णवाक्य तो यो ग्रंथ तेन तारतीय विद्यासूत्र से स्फुटा व्याख्या कार्या जो आत्मित उपासित इति चतुर्थदा प्रस्तुतम इति चतुर्थादु। अभी चतुर्थ पंचम अध्याय तारतीय, हाँ अच्छा तारतीय विद्या सूत्र पूर्णमद भरदारण्य में सप्तम अध्याय था, उपनिषद क्रम से सप्तम अध्याय या वेद क्रम से पंचम अध्याय शायद होगा, पंचम अध्याय में तो ये तो पंचम अध्याय दिया है। अच्छा हाँ ब्रह्मदेव तारतीय विद्या सूत्र स्फुट व्याख्या कार्य आत्मित उपासित तो प्रथम से हाँ तारतीय ठीक है, उसको तृतीय कहा व्याख्या ठीक है। अभी वो तारतीय को प्रथम अध्याय कर देना अर्थ कर देना ठीक है, प्रथम अध्याय में आरंभ हुआ पंचम अध्याय तक पूर्णतः तो उसकी व्याख्या आत्मित उपासित पुटा व्याख्या कह रही थी चतुर्थादु प्रस्तुतम, चतुर्थाद मतलब द्वितीय अध्याय। मुक्ति हेतुत्वेन प्रस्तुत विद्यांगतया संन्यास विधानाय इदं ब्राह्मणमिति संबंधं विवक्षु, ये विद्यांगतया संन्यास का विधान विद्या के अंग संन्यास इदं ब्राह्मणमिति संबंध विवक्षु। ज्ञानात् मुक्ति सिद्धौ क्रमं वदन् यहामुत्र वा अनुष्ठित इत्यादि कर्मफलं चित्तशुद्धि अनुष्ठित नित्यादि कर्म फल यह अमूत्र व अनुष्ठित नित्यादि कर्म फलम चित्तशुद्धि, कर्म का फल है चित्तशुद्धि। नित्य कर्मादि अनुष्ठान संशुद्धाधीशन धीशन पुमान निःशेष कर्म हेतुत्थ फल सावध्य धीस्ततः नित्यकर्मादि अनुष्ठान संशुद्धाधीशना यस्य बुद्धि, इस अनुष्ठानात शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष निश्चेष कर्म हेतुत्थ फल सावध्यधि। निश्चेष कर्म फल हेतुत्थ जो फल फलस्य सावध्य फलम फले सावध्यधि दोष बुद्धि हेतुत्थ फले सावध्यधि पुरुषस्य सपुरुष ततः सावध्यधि विरत होता है। ये संबंध कर्म फल में सब दोष दुष्टि होने पर शुद्धि फलम संसार असारता दृष्टि त्याग निश्चेष ततः शुद्धि होने से ततः ततः गाते शुद्ध होने से अंत शुद्ध होने से संसार दोष दृष्टि फलम आह दोष दृष्टि उसका फल विरक्त विरक्त आग्रजा सोयम तस्वध्य समीक्षणात संसार दुख संस्कार स्मृति भी प्रेर्यमान धी। उद्भूत तज्ज्ञास संस तद्धाने साधन स्पृह त्यक्ता शेषण सो त्यक्ता शेषण सोयत प्रत्यगाथात्म निश्चय ततः आ अग्रजात तत्सावध्य समीक्षणात विरक्त संसार दुख संस्कार स्मृति भी प्रेर्यमान धी। संसार में दुख संस्कार स्मृति ही प्रेर्यमान अधीरस्य उद्भूत जिहास जिहासा उद्भूता जिहासास्य तद्धाने संसार को छोड़ने के लिए साधन स्पृह साधन स्पृहा से साधन स्पृह त्यक्ता अशेषेषण त्यक्ता अशेषेषणा येन त्यक्ता अशेषेषण स्वतः प्रत्ययाथात्म निश्चय प्रत्ययाथात्म निश्चय प्रत्ययाथात्म प्रत्ययाथात्म निश्चय से आगे ऐसा संबंध भी वैराग्य फलम संसार जिहासाम तजन्म हेतुक्तिपूर्वक आह संसार जिहास फल है तजन्म वैराग्य जन हेतु कर उत्तिपूर्वक संसार दुख संस्कार स्मृति संसार में दुख संस्कार स्मरण से प्रेरित होकर के फिर उद्भूत तजिहास वैराग्य फल संसार जिहासा वैराग्य संसार जिहासा तजन्म हेतु विरोध तजन्म से जिहासा जन्म क्यों वैराग्य पर वैराग्य तो हो गया अंतगुण शुद्ध उनसे कर्म अनुसार से तो यहाँ वैराग्य जन्म नहीं क्यों संसार दुख संस्कार श्रुति पहले तो असावध्य समीक्षणाद विरक्त वो तजन्म हेतु में संसार से आरंभ किया तो सावध्य दोष नहीं है तो वैराग्य के लिए संसार दुख संस्कार स्मृति भी प्रेर्यमान धी उद्भूत तिहास तो जिहास उत्पत्ति का कारण तद तजन्म से तत्पद से जिहास रहना संसार जिहास तजन्म उत्पन्न संसार जिहास कार्य में संसार जिहास का कार्य नहीं वैराग्य का फल है संसार जिहासा दोष दृष्टि जिहासा च वहाँ दिया जिहासा वैराग्य स्वरूप है दोष दृष्टि कारण वैराग्य का स्वरूप है जिहासा किंतु वैराग्य फलम संसार जिहासाम आह वैराग्य का फल है संसार जिहासा, वैराग्य संसार जिहासा जिता करने की इच्छा है। अब वहाँ दे दिया स्थूल रूप से तो वैराग्य होने से संसार जिहासी वैराग्य, वैराग्य का ज्ञान वैराग्य तो राग का अभाव, राग से विगत राग से विराग तो सेवा वैराग्य नहीं, वैराग्य होने पर त्याग करने की इच्छा। हाँ हाँ, विषय में दोष दृष्टिकोण से वैराग्य हुआ, संसार में दोष दृष्टिकोण से वैराग्य हुआ, और वैराग्य होने पर फिर छोड़ने की इच्छा है। छोड़ने के लिए फिर किस प्रकार त्याग करना है, साधन स्पृहाया जिहासा चाहता जाए, जिहासा से वैराग्य नहीं, वैराग्य से जिहासा, वैराग्य का फल होगा जिहासा, जिहासा आने पर जिहासा के साधन इच्छा, ऐसे जिहासा करेगा उद्भुत तत् जिहासा। तो पहले दुख संस्कार स्मृति विषय प्रेरियमान बुद्धि वाला अभी जिहासा उत्कट हो गई, उद्भुत तत् जिहासा, जिहासा होने के बाद तो ध्यान साधन स्पृह संसार छोड़ने के लिए साधन चाहता है। हाँ तजन्म कहाँ है, हाँ वैराग्य फलम संसार जिहासा, हाँ संसार जिहासाम आह तजन्म हेतु पूर्वकम आह, जिहासा उत्पत्ति हेतु पूर्वक जिहासाम आह, वैराग्य का फलम आह संसार जिहासा, संसार जिहासा वैराग्य का फल और जिहासा जन्म हेतु पूर्वकम, जिहासा उत्पत्ति का हेतु है, एक तो हो गया वैराग्य और संसार दुख संस्कार का स्मरण ये हेतु है, दुख संस्कार संस्कार संसार दुखों का संस्कार से स्मरण होने से सब छोड़ना चाहता है। भूमि फल वैराग्य का फल ये अधीनता नहीं है। अभी तो जिहासा का हेतु पूछते हैं, जिहासा का तो एक हेतु है का वैराग्य, वैराग्य का फल जिहासा हो गया, और जिहासा कहते हैं तजन्म हेतु तीव्रक, उसके जन्म के हेतु कथन पूर्वक, एक तो वैराग्य हो गया हेतु और दूसरा हेतु है संसार दुख स्मरण, दुख स्मरण उनसे छोड़ना चाहता है, उत्पन्न संसार जिहासा कार्य अभी संसार वैराग्य का हेतु तो होगा, वैराग्य होने के बाद भी वैराग्य है किंतु संसार दुख स्मरण करने से जल्दी छोड़ने की इच्छा, वैराग्य सो नहीं चाहिए, नहीं चाहे करे वैराग्य हो गया, राग का अभाव हो गया, राग का अभाव होने पर तुरंत त्याग करना नहीं होता है, दुख स्मरण करने से छोड़ने की इच्छा, ब्रह्म लोक पड़े तब जरूरत ही नहीं, विरक्त हो गया, अब व्यक्त हो जाने मात्र से कुछ प्रभुत्व नहीं होगा, किंतु त्याग करने की इच्छा करने का तो जो दुख स्मरण करता है छोड़ो इसको, उत्पन्न संसार जिहासा, अभी संसार जिहासा उत्पन्न हो जाने से उसका कार्य क्या हुआ, तो दहाने साधन स्प्रह, थोड़ा स्पष्ट करते अलग अलग करके, संसार जिहासा उत्पन्न हो गई दुख स्मरण करने से, उसका कार्य है भाई छोड़ने के लिए साधन चाहते, कैसे छोड़ेंगे इसको, फिर त्यक्ता आशीष है ना स्वयं प्रत्यय आत्यंतिक बंध दोस्तों हेतु जिज्ञासा मानव, तो तद्धाने साधन स्पृह, तद्धाने साधन स्पृह में संसार आत्यंतिक बंध दोस्तों हेतु जिज्ञासा मानव, हाँ संसार हानि बंध बंध बंध के हानि में साधन स्पृह, संसार हानि साधन चाहता जिज्ञासा मानव, स्वाध्यायाद आपातेन आत्मज्ञानम तदुपान श्रुत्वा, प्रत्यथात्म निश्चय हुआ है स्वाध्याय से उपाय को सुन करके, तस्य सत्वेन पुत्रादेशनात्रयम् त्यजति इत्याह, त्यक्त त्यक्ता अशेषा एसना, तो तब ऐसा का त्याग किया, संन्यास हुआ। साधन स्पृह त्यक्ता अशेष ऐसा, त्यक्ता अशेष ऐसा ये न। तो साध्या से आपत आत्मनिश्चय ज्ञान हुआ, उसका उपाय समझ लिया कि संन्यास ज्ञान के शेषत्व ने पुत्रादेशणात्रय त्यजति, त्यक्त अशेष ऐसा न स्वतः निश्चय। विविधिशा संन्यास अनंतरम असकृत अनुष्ठित श्रवणादि फलमाह अथ ज्ञान होता है। अथ प्रत्यय आध्यात्म निश्चय, विविधिशा संन्यास हो गया, पहले सामान्य रूप से स्वाध्याय से आत्मज्ञान सुन करके, उपाय सुन करके उसका अंग रूप से संन्यास किया, विविधिशा संन्यास। उसके बाद बार बार श्रवण करने से फल होता आत्मनिश्चय। ओम।